Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. İnşallah konumuz sabah namazının önemi, fazileti. Sabah namazının. Beş vakit namazın her biri tabi Allah'ın emri Celle Celaluhu farzdır böyle. Yine sabah namazının ayrı bir önemi var sabah namazının. Sabah namazı gecenin karanlığından sonra bir nur olmuş oldu. Kim bu namazı kılarsa inşallah Teala onda kabri, mezarı nur olacak muhtemelen böyle. Yani kabri gördüğümüz zamanlar en önemlisi kabrin karanlık olmaması, nur olması kabrin böyle. En önemli bu şekilde böylece. Şimdi dünyada her zaman tabi başımıza geliyor. Tam bir sıkışık bir durumda mesela yemekte falan elektrik kesiliyor. Karanlık oluyor böyle. İnsan kızıyor tabi böyle. Hemen telefona sarıl, arıza bildir böyle. Ama kabirde telefon yok muhtemelen yok böyle. Ne var orada? Sabah namazının nuru muhtemelen. Sana kalkmaz böyle. Önce inşallah ayet-i kerimeye bakalım. İsra 78'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ekimiz salate lidülükü şemsi ilahar. Bela buyuruyor. Ekimiz salate namazı kıl. Ekim burada emirdir. Tekil. Burada olmuş oluyor. Es salate namazı kıl. Burada esrata lam-ı tarif var. Bu cins anlamına geliyor. Namazın hepsini kıl. Bir de bu da zamanı şimdiden bildiriyor. Dülükü şemsi ile gasekü leyli. Dülükü şemsen gasekü leyle kadar. Dülük, delk kayınması anlamına geliyor böyle. Güneşin tam tepedeyken doğudan batıya kayması. O zamandan başlıyor. Ne başlıyor? Öğün namazı başlıyor. Ayet-i Kerime'de, önce Mevlam burada, bu ayet-i Kerime'de yani bizim Mevlam, önce öğün namazıyla başlıyor böyle. Güneş doğudan tabii, doğuyor, ufuktan doğuyor. Devamlı yükseliyor. Devamlı yükseliyor. Tam tepe noktaya gelince, bir an durur güneş böyle. Bir an durur, ondan sonra bir an sola kayar. Yaptım bunun şeyini, bir çubuğu diker ediyor bu şekilde. O zaman öğün namazının vakti giriyor böyle. Buna deniyor zeval vakti ne buna böyle. İlâ gasekü leyli. Gasek de leyl gece, gecenin karanlıkları basıncaya kadar kıl. Yani öğün namazı, iki namazı, akşam namazı, yatsı namazını alıyor ayet-i kerimden. Dört vakit alışırsın buna böyle. Bunları kılmayla bile böyle. Tabi ayet-i kerimede daha farklı geliyor. Ve Kur'an-ı Fecr'i ve de Fecr Kur'an'ı da kıl sabah namazını. Yani sabah namazı da beş vecesinden dahildir. Aynı farzdır. Ama ayet-i kerimede özellikle bu da vurgu yapıyor sabah namazına. Bak. Öğleyi kıl, ikindiyi kıl, akşamasıyı kıl ve bal atıf ile burada, ekime iti atıf ile burada ve hasreden özellikle fecir Kur'an'ını. Bu da fecir salatı yerine fecir Kur'an'ı. Yani sabah namazı Kur'an'ını da Kur'an böyle. Demek ki sabah namazının özelliği Kur'an okunması, uzun okunması sabah namazında. Uzun okunması. Bunun için ilk yer kılıyor sabah namazının farzı. Kur'an uzun okunduğu için burada böyle. İnne Kur'anel fecri, fecrin Kur'an'ı, sana Kur'an'ı, kâne meşhûdâ. Onda meşhuddur, şahitler orada hazır bulunuyorlar. Sabah namazını Kur'an'da kılınırken. Kim bu şahitler? Melekler muhteremler. Biri gece melekleri var, gündüz melekleri var bunlar. Bunlar yeryüzüne gökten geliyorlar. Nöbetçi bunlar. Görevli bunlar efendim böyle. Gece melekleri de sabah namazına camilere gelirler. Cami kanayı gelirler. Ve günün meyve o zaman gelirler. İleride gökten böyle. Namaza buluşurlar muhtemelen. Namazdan sonra yani okunan Kur'an dinlerler. Namazı onlara kılarlar. Kılarlar. Namazdan sonra ne yaparlar? Gece melekleri göğe çıkar. Gün melekleri dünyada kalırlar. Böyle kalır bunlara böyle şey. Demek ki kime nasip olur da sabah namazını cami meşreğe gider, cemaatle kılarsa elhamdülillah iyi grup melekle beraber namazını kılmış oluyor. Melekler geliyor böyle. Hem gece melekleri hem gündüz melekleri. Melekler bizim gibi değil melekler böyle. Yemezler, içmezler. Onların haşa kafasında bir şey yok onların kafasında böyle. Yani hiçbir dert yok onların böyle. Onların tek derdi Allah zikretmek yetişir. Mevlamız en uyu bak. Demek ki sabahın önemi de buradan kaynaklanıyor burada böyle. Melekler burada hazır olur. Kâne meşhur da. Yani meşhur şahidim isim ve fulü olmuşlar burada. Şahit edilmiş oluyor. Peygamberimizin bir duası var şimdi burada. Sabah erken olması ile Hadis-i Şerif Ebu Davud Tirmizi İbn-i Bace'de. Allah'ın barikli ümmeti fî bükûrihâ. Allah'ın ümmetime erken yaptığı işlerini mübarek kıl. Bükûr. Baki erken anlamına geliyor böyle. Kim erkenden bir şey yaparsa, tabi namaz bunda, zikir, her şey bunda ayrılmış şey böyle. Hatta dünya işleri bile, bak, dünya işleri bile buna giriyor, bunları kapsıyor. Demek ki kim erkenden işinin gücünü yaparsa, Peygamberimizin duası, onun işine mübarek kıl, bereketli kıl, hayırlı kıl. Oluyor böyle. Tabi eskiden ne yaparlar insanlar? Doğal yaşamda sabah namazını kılar, arabası öküzünü hazırlar, tarlaya gider. Abdesti böyle şey. Tabi giderken de evler zikreder böyle. Giderken de böyle. Tabi yavaş yavaş gidiyor arabasıyla. Zikrediyor. Allah diyor. Kendi tedbiri getiriyor. Sübhanallah diye gidiyor bu şekilde böyle. Hanımlar da evde sabah namazdan sonra ne yaparlar? Ağrı tabi ne ağrı da? Ağrı gider. Yine sular. Yemini verir. Sütünü sağar. Onu getirir. Onu kaynatır. Sütünü katırır. Ev işlerine bakar. Çocuğunu kaldırır. Çorbasını yapar. Yeni temizliğini yapar erkenden, hem sağlık, bedensel sağlık, hareket muhtemelen, hareket böyle. Bir ağrıya git, eve git, oraya git. O zaman suyu atmıyor evde çeşmelerden. Çeşmeye git icabında, bunlara git, hem suyunu getir. Bir hareket sabah muhtemelen böyle. Ersine vardı, sağlık var muhtemelen böyle. Bugünkü hastane yoktu böyle, teknoloji yoktu. Ama hastalık yoktu muhtemelen böyle. Demek ki, İşte erken yapmak böyle. Şimdi ne yapıyor hanımlar? Oturuyorlar, ikiye kadar oturuyorlar. Çerez yiyorlar, şunu bunu yiyorlar. Efendim televizyon başında, şunu bunu açtığında, bilgisayar başında, cep telefonu elinde. Onunla yatıyorlar. Güneş üzerinden doğuyor. Kalkamıyorlar. Geç kalkıyorlar. Tabii başı da ağrıyor, gözünü açamıyor. Beyni yerinde değil, sağlığı yerinde değil. Herkes hasta sorumluluklar böyle. Bir de sabah namazında vaktinde böyle ne kadar canlı varlık varsa her biri kalkarlar muhtemelen böyle. Başta kuşlar, dikkat edin kuşlara, güneş doğma üzerleri kesinlikle kuşlar. Sabah namazı fecir deniyor buna, sabah aydınlığı başladı mı doğmadan önce kuşlar yuvadan çıkarlar muhtemelen. Uçuşurlar böyle, dalara konarlar. Ne kadar hayvanat varsa her birisi bunları ne yaparlar? Sabah erkenden çıkarlar böyle. Koyunlar da böyle. Eki otlarla bunlar böyle işte. Yalnız ah böyle bir köpekler. Dışarıda köpekler böyle. Köpek bütün gece havlar, bütün gece yapar. Tam sabah namazı uyurken böyle. Onun için köpekle bereket olmuyor köpekler muhtemelenler. Yani köpek çok doğurur, çok doğurur. Bereket olmaz böyle. Koyun bir iki tane doğurur. Ama çabuk çoğalır, bereket olur. Çünkü sabahın arasında kalkar koyunlar muhtemelen böyle. Hatta hadis-i şerifler böyle, yani koyun bakmak berekettir diye hatırlar. Koyun bakmak böyle. Koyunlarda bereket, melek sıfatı vardır koyunlarda böyle. Her peygamber koyun çobanlığı yaptı. Her peygamber muhtemelen böyle. Soru sahabeler, ya Resulallah sen de yaptın mı? Ben yaptım buyurdu böyle. Amca Ebu Talib'e koyunları güttüm buyurdu muhtemelen böyle. Koyun çobanlığı muhtemelen böyle. Musa aleyhisselam, meşhur muydu Musa aleyhisselam'ın koyun çobanlığı muhtemelen böyle. Kayınpederin, Şeyh Aleyhisselam koyunlarını 8 veya 10 sene, iki rivayet var. Koyun çobanlığı Musa aleyhisselam böyle. Hatta bir gün Musa aleyhisselam hazretleri koyunları götürürken, ot atmaya erkenden giderken, koyun biri ülkeye kaçıyor. Koyun biri böyle. Ayrılıyor sürüden. Tabii her taraf kurtlar o zamanlar. Canavarlar var. Hadi Musa bunun peşine düşüyor. Koyun koşuyor, kaçıyor. O kovalıyor. Kovalarken ve daha aşıyor hem de. Çok güzel. Sonra koyun yorulmuş. Artık koşamıyor. Tıkanıyor. Koyun kalın kalıyor. Musa bunu tutuyor muhtemelenler. Kızıyor mu? Kızıyor muhtemelenler. Sıvazıyor koyunu. Ay zavallı diyor. Ürktün diyor. Yoruldun diyor. Alıyor sırtına, yükleyip götürüyor muhtemelen. Koyunu vereceğim. Bir de sabah ezanı vaktinde bir adam önce bir yel eser, rüzgar eser hafif muhtemelen. Doğudan. Mesela böyle. Buna deniyor sabah yeli. Sabah, ha yok ama. Sabah. Bağdı sabah deniyor. Bağd yel demektir Farsça. Bağdı sabah. Sabah yel eser. Gün doğmadan önce. İşte bu havayı koklamak gerekiyor, bu havayı solmak gerekiyor. O anda bu sağlığıdır, faydalıdır, zindelik verir insana böyle, her hastalığa şifa olur böyle. Öbürü öldürür bu sabah yöntemler. Hatta şey vardı böyle, iyi bazı sabah diye böyle, bir şey de vardı böyle, orası yolun semt-i aramayına, Selam-ı Hazir Resulü Sekale'ne atıyor. İyi bazı sabah, ey sabah yöntemler. Orası yolun semt-i harameyne, Mekke'ye olursa tazim-i arz eyle, selam-ı sahibi arz eyle, Resul-ü Sekale'yine, Sekale'yine insan cinayet peygamberine. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif Buhari Müslim'de, nusirdi bir sabah, ülket adün bir debur. Ben bu peygamber buyuruyor, sabah yeliyle yardım olundum. At kavmi de deburla helak oldu, debur. Debur da battan esen yel. İki nasıl eser batıdan, o zararlıdır sağlığa. At kavmi bir hafta aşağı yukarı esti o yel. Esti, helak olundu bunlar böyle. Şimdi gelelim inşallah sabahımızla ilgili bir hadis-i şerife bakalım inşallah. Önce sabahın sünneti. Bu sünnettir vacip ayarında. Yani vacibe yakın en kuvvetli sünnet. En kuvvetli sünnet namaz içerisinde sabahın iki kez sünneti oturuyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hiç bunu terk etmedi. Hazreti seferde, yani evinde, mümkün de yolculukta, o günün koşullarında, yani savaşa giderken bile Peygamberimizin hiç bırakmadığı iki kez sünnet, sabahın sünneti. Hadis-i Şerif Müslim'de, Aleyhisselam Hazretleri, Rekatel fecri havimine dünya ve ma fiha. Sabahın iki kez sünneti dünyadan ve ma fiha'dan daha hayırlı. Dünyadan ve ma fiha, dünyadan ne varsa, yani dünya ve dünyadan ne varsa, içindeki madenleri, altını, gümüşü, şunları, bunları, neler varsa dünyada, hepsinden daha hayırlı iki rekat sabah namazının sünneti var. Farzda girmiyor da var, sünneti var. Dünyadan ve ma fiha'dan daha hayırlı böyle. Yani bütün dünya bir insanın olsun, bu bir kişinin olsun, ondan daha hayırlı iki rekat sabahın sünneti yaptı. Ana Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ayşe buyuruyor muhtemelen. Hadis-i Şerif Buhari'ye, Nesai'ye, İbn-i Bace'de. Diğer ki reketayını karısatil fecri. Ayşe validem biliyorsun Peygamberimizin zevceyi tahirattan muhtemelen böyle. Tabii ne mutlu ona Resulullah'a bir zevce olmak muhtemelen böyle. Yani cennete de beraber olacaklar, hep beraber olacaklar böyle. Yani gıpta edilecek bir hal böyle. Yani diye o gün insanları, bazıları uzak kabileden geldiler Medine-i Münevvere'ye, Müslüman oldular. Peygamber tabi gördüler, sonra dinlediler, herhalde oldular, sahibi oldular. Ama kime az nasip oldu, 3 gün, 5 gün kaldı, 1 gün kaldılar bazen böyle. Maşe validemiz onunla beraber muhtemelen böyle, beraberdi. Bunun için Buyur Aleyhisselam Hazretleri, ilmin yarısını Hümeyra alınız, aşırı alınız böyle. İlmin yarısını ondan alınız. Hümeyra dedi mesela böyle. Aşırı hafif yüzü kırmızı çalardı muhtemelen. Kırmızı başardı böylece. Buyuruyor, Peygamberimizin namazından bahsediyor, gece namazından. Gece namazından bahsediyor. Ve adışın sonu alıyorum. Verk rekatta yeni, kadar feşri. Sabah namazının fatih önce, Peygamber iki rekat namaz kadar buraya böyle. Sabahın fatihinden önce evde. 2 rekat sünnet kılardı. 2 rekat böyle. Bu nedir? Sünnet muhtemelen böyle. İmkan olan ne, imkan olan ne yapacak? 2 rekat sünnet evde kılacak. Sonra camiye gidecek böyle. Ama bu arada dünya kelamı da konuşmama gerekiyor bu arada böyle. Bu arada yani çok ama çok değerli vakit böyle. 2 rekat sabah namazı sünnetini kılar. Böyle konuşmadan camiye gider. Her attığı adımında bir hasene, 10 sevap alır, bir de günah siliniyor. Tabi o arada boş durmaz, kelime-i getirir, Mevla zikreder, sahabeşe getirirse böyle, onun sevabı ayrı muhtemelen böyle. Dönüşte yine aynı. Dönünceye kadar hep devam ediyor böyle. Sümme yastacığı ala şıkkıl eymeni. Burada bir sünnet var bak, bir sünnet. Günümüzde unutulan bir sünnet. İhya etmek bunları, bunları canlandırmak çok büyük bir ecir sevap muhtemelen böyle. Sümme yalıtacığı, Peygamber yaslanırdı. Aleşik elimin sağ tarafına. Yaslanır böyle. Peygamberimizin tabi gece namazı çok uzun muhtemelenler. Yani öyle bir peygamber ki peygamberimiz elhamdülillah ona ümmet olduk Allah şükür olursun elhamdülillah muhteremler. Onun için olduk böyle şey. Yani düşünün bazen de insan üstü muhteremler. Çilenin hepsini çekti muhteremler. Yetim dünyaya geldi. Babası da şimdi babasını görmedi hiç böyle. Tabii çocukken sokağa çıkıyordu. Bakıyor herkesin babası var. Baba diye koşuyorlar. Eve gelirdi. Anne, benim babam yok mu? Niye? Nerede benim babam? Sordum sana böyle. Annesini kaybetti 6 yaşında. Dedesini kaybetti. Amca yenge elinde, ellerine kaldı. Yoksulluk, fakirlik. Hayatı böyle çok şey geçti hayatı böyle. Sonra elhamdülillah peygamber oldu ama düşmanlarla, İslam düşmanlarla, hele Kureyş gibi bir kabile, yarı vahşi kabile muhtemelen, Kureyş kabilesi. Yani Peygamberimizin muhatap olduğu insanlar. Bak onu düşünmek gerekiyor muhtemelen. Kureyş kabilesi, yarı vahşi. Öz kızını muhtemelen. Öz kızını diri diri gömüyor böyle. O zaman öyle Araplar böyle. Adet Araplar böyle. İsteyemiyor kızı evladı muhtemelen böyle. Ne yapıyor? Kızı artık tam böyle yürüyecek, koşacak, oraya geliyor. Gidiyor gidince mekan dışında, çukur kazıyor, eve geliyor, kıza gene kimse bir gezireyim diyor böyle. Kıtlı baba elinden zavallı kıza böyle, atlaya, zıplaya, baba baba diye böyle gidiyor muhtemelen böyle. Geliyor çukurun başına, baba kendine var, bunu var. Kız bakarken arkasına bir tekme vuruyor, atıyor muhtemelen böyle. Kız babacığım diye bağırırken üzerine taş topu atıyor, öyle diri diri gömüyor muhtemelen böyle bak. Yani böyle vahşi bir toplum muhtemelen. Vahşi bir toplum böyle. Hepsi alkolik böyle. Hemen hepsi böyle. Az yiyin tabii içmeyin böyle. Şarap içiyor böyle. evde yapılan eski şaraplar böyle, küplerde böyle. Ağır şaraplar, alkolik motorlar böyle. Cariyeleri saz çalar, depodama çalıyor tabii böyle, şarkı söylüyor, onu eğlendiriyor bunları böyle. Fuhuş serbest muhtemelen böyle. Çoğunun babası belli değil. Çoğunun babası belli muhtemelen böyle. Ahlaksızlık böyle, kan davaları, insan kaçırma, köyde satma. Böyle muazzam bir canavar, böyle bir topluma peygamber olmuş. Vatab ondan muhtemelen böyle. Onunla uğraşmak değil mi muhtemelen böyle ya? Onunla uğraşmak muhtemelen böyle böyle. Geceleri de ne yapardı? Namaz muhtemelen peygamber. Gecede muhtemelen böyle. Gecede böyle namaz kılıyor böyle. Ayakta şişer de böyle. Ayakta şu artık dikildiği için uzun okurdu böyle. Ayakta şişer de bu şekilde. Artık bir gece Hazreti Ayşe Validemiz dayanamadı. Ağladı. Yalvardı. Ya Resulallah. Allah size her şeyini affetti gelecek geçmişini. Ne oldu? Biraz yat, israt et biraz bu şekilde. Ya Ayşe Allah şükretmeyeyim mi dedim. Allah şükreden kul olmayayım mı? Şükretmeyeyim mi dedim. İşte Peygamberimizin sünneti ihya etmekten bu konuya girdik muhteremler. Peygamberimiz gece namazını tabi uzun kılardı. Uzun kılardı, uzun secde ederdi, secde ağlardı. Çok zamanlar gözüne akan yaşlar sakalına damlardı. Tabi böyle. Ümmeti yaşında açık ağlardı bu şekilde. Sonra sabah vakti girince ne zaman giriyor? O açıklama inşallah. Sabah vakti girince iki rekat sünnet kılardı tabi böyle. Bunu kısa kılardı bana böyle. Kafir öyle, ihlas okurdu bana tabi. Her zaman beraber. İlk yattı, Kureyli kafirine ihlas okudu böyle. Neden sabah namazı kıldırınca sabah namazını enerjiyi oraya saklıyor böyle. Saklıyor böyle. Peygamber iki yaş sünneti kılardı, yaslanırdı. Böyle kıbleye geliyor böyle, başı burada muhtemelen böyle, birisi yere koyuyor böyle, avucuna koyuyor böyle, yalanmasın böyle. Böyle yaslanmıştı Peygamber'le. Peygamber'le. Ta ki bir abi şey gelirdi, yara es-salah. Yani kâhmet diyeceğim ama gelirdi muhtemelen böyle. O zamana kadar dinlendi muhtemelen böyle. Ve bu da sünneti muhtemelen böyle. Bu da sünneti muhtemelen böyle. Yani Peygamberimizi severek değil mi? Ona tabi olarak böyle. Onu hatırlayarak, anarak bu şekilde yapmak bu şekilde böyle. Evdemle ilk kez sünneti kılmalı, sünneti kılmalı. Ondan sonra ölü kıbleye gelecek. Yani başı burada olacak. Burası kıble böyle. Dirsek yerde avuç işlemi koyacak muhtemelen böyle. Yaslanacak bu şekilde böyle. Neden böyle? Uyumaz böyle insan muhtemelen böyle. Uyumaz mı sevmesin böyle? Tam başı yere koysa, onda uyuyabilir, dalabilir böyle muhtemelen. İmam-ı kişinin böylece, hem tefekkür ediyor burada, bektiği bu şekilde böyle. Şimdi sabah namazına cemaate gelmek, yani sabah namazı cemaate gelmek. Tabii her namaz böyle, konu ama sabah oluyor şimdi böyle. Hadis-i Şerif, Rabıd-ı Şerif'te. Aşkım Hazretleri, مَا اَدْرَكَ تِقْبِيَتِ الْعُولَى يَلْ اِمَامِ اَرْبَيْلَ سَبَحًا Bismillahirrahmanirrahim. Bir kimse 40 sabah, 40 yani 40 sabah sabah namazına camiye gelirse ve imama yetişse tekbir-i ulada yetişse. İlk tekbir-i ulada yetişse imama böyle. Bir insan belki nasip olsa bak muhteremler 40 gün, dikkatime 40 gün böyle sabah namazına gelirse bir de ilk tekbire yetişse. Allah'a göre ilk tekbire yetişse muhtemelenler. Kütübe lehü beraetan. O kişiye iki beraat yazılıyor. Beraat, kurtuluş böyle. Beraetün minen nar ve beraetün minen nifak. Biri cehennemden beraat. Kurtulun cehennemden. Al eline beraatını. İkincisi de nifaktan, münafık olmaktan kurtuluyor bundan. Demek 40 sabah bir insan sabah namazına cemaate gelebilse, sünnetini evde kılsa, tabi olay yolda olur mesela, kılam icabında, evde kılabilirsin sünnetini, ondan sonra bir yaslansa böyle. Bir yaslansa böyle. Bak bu yaslanmak bile sünnet midir? Resulullah aşkına bunu yapmak gerekiyor böyle böylece. Şimdi gelin sabah namazının vakti. Ne zaman başlıyor? Fecir deniyor bu da, fecir deniyor. Bu da iki ayrı böyle. Fecr-i kâzip, fecir sadık. Bir fecir kazip deniyor. Yalancı fecir. Fecir ayrılma anlamına geliyor böyle. Doğu ufkunda, yani doğu tarafı açık olsa, ya deniz olsa daha tabii güzel oluyor böyle. Eğer bir insan bulunduğu yerde, yörede doğu ufku açık olsa, ufuk nedir? Ufuk, göze bakıldığı zamanlar yer göğsüne birleşiyorlar. Öyle görünür. Buna deniyor göz yanılgısı buraya. Göz yanılgısı deniyor buna böyle. Öyle buna göre böyle. Ufkuna bakınca sanki yer göğsüne birleşiyorlar bir çizgide. Yani doğu ufkunda önce bir beyazlık belirir. Daha namaz vakti girmeden sabah böyle. Bu beyazlık dikey olur böyle. Sabah dikey olur böyle. Hafif beyazlık belirir, yani geçmez böyle. Yukarı doğru uzar böyle dikey şeklinde. Az durur, bu beyazlık gider, bir ortada kararır. Bu nedeni yalancı fecir. Fecir kazip. Ondan sonra sıra geliyor fecir sadık. Gerçek fecir. Sabahımızın vakti. Bu vakitte ne oluyor? Yasamızın vakti bitiyor. Bitiramızın vakti bitiyor. Yemek yemenin, oruçlu kişinin yemek yemesi zamanı imsak vakti başlıyor. Sabahımızın başı muhtemelen böyle bak. İç çizgi oluyor başlamaya böyle. Güneş ufukta altımıza olmuyor onda. Dünyaya vuramıyor. Bulunduğumuz yöreye yani tabii vuramıyor. Ufukta oluyor. 19 derecedeyken güneş altımızda. 19 derece altımızda güneş. Orayken güneş nereye vuruyor? Dünyaya bizim ufka vuramıyor. Atmosfer oluyor muhtemelen böyle. Atmosferdeki gazlar ne oluyor böyle? Bir beyazlık oluyor böylece. Nasıl oluyor böyle? Tabii güneşi böyle, güneş dünyaya böyle silme vurduğu için böyle çizgi şeklinde oluyor böyle. Önceki dikeydi böyle. Dikti böyle. Yatay oluyor böyle bu. Yatay oluyor böyle. Uzun böyle çizgi böyle. Hatta Kur'an'a geliyor. Beyaz ip de kara ip diye böyle. Hatta geliyor böyle Kur'an'da. Yatay böyle. Çizgi şeklinde böyle şey. İşte bu beyaz ip çıktı mı bu durmadan hep genişler. Böyle. Hep de durmadan bu genişler. Bu çizgi başlar. O zaman ne oluyor işte? Fecr sadık. Sabah namazının vakti giriyor. Yatsı namazının vakti çıkıyor, bitir namazının vakti çıkıyor, teheccüd namazının vakti çıkıyor. Yemek yenenler oruç için yemek yemek vakti kapanır bütün muhtemelen böyle. Kapanır bunlar böyle böyle. Bu çizgi ayrı, gece gündüz ayrı böyle böyle. Sonra tabii güneş vurunca önce beyazlık oluyor doğu ufkunda. Beyazlık olur, aydınlanma başlar. Diğer mezheplere göre namazı hemen kılmak daha eftal sabah namazını. Hemen kılmak diğer mezheplere göre. Hanefi de ise beklemek gerekiyor böyle. Hanefi de böyle hemen kılmamak cemaatin çok gelme olması için diye buna. Yani tiksir cemaat diyeyim ama Ebu Hanefi'ye göre muhteremler. Hanefi'ye göre nasıl oluyor böyle? Ok atımı görecek kadar böyle. Şimdi hemen fecir doğdu. Ok attın mı, okun düşeyi göremezsin onları böyle. Ok attın böyle. Ne kadar? 300 metre. Ok o kadar menzili muhtemelen. Okun menzili be. 300 metredir. 300 adım, 300 metre kadar düştü mü, görecek kadar bu şekilde. Bu Osmanlı'dan beri Türkiye'deki uygulama nedir bu şekilde bu? Güneş doğana bir saat önce ezan okundur. Yansı kadar namaz kılınır böyle. Usul bu şekilde böyle. Dakikada kılınabilir tabii. Şimdi sabah namazının farzına. Gelince Müslim'de Ebu Davud'da لَنْ يَلَجَ النَّارِ اَحَدُونَ سَلَّ قَبْلَةُ الْشَمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا لَنْ يَلَجَ النَّارِ ateşe girmez, cehenneme girmez. Bu da len var be. لَنْ يَلَجَ İstibari nef ediyor bu. Tekiden. Den böyle. Elbette elbette girmez. Bak. لَنْ يَلَجَ Lenget hole mesela elbette girmez. Lengelece nara. Ehadın hiç kimse girmez. Bu kimse ne yaptı? Salla kalbetülü şemsi. Güneş doğmadan önce sabah namazını kılan kişi böyle. Demek ki sabah namazını devamlı kılan kişi kabletülü şemsi bakmadı. Güneş doğmadan önce. Efendim işte uyup kalmışım da işte şu olmuş da bu olmuş da ayrım bozuk olmuş şu derken bu şekilde böylece güneş doğmuş. O bundan bu sevaptan yoksun muhtemelen. Çünkü güneş doğduğu anda sabah vakti çıkıyor. Ama kazaya kaldı ama bu. Bu kadar böyle. Doğu ufkunda üç kenarı böyle çizgiyle göründüğü anda sabah vakti çıktı. Artık çıktı. Ondan sonra kılar ama kazaya kılar böyle. Hemen tabii kılmaz tabii. Aradan 45'te bekleyip çıkması gerekiyor böyle. Demek kim ki güneş doğmadan önce sabah namazını kılarsa muhtemelenler. Buna devam ederse len yelicen nâre elbette elbette Peygamberimizin buyurması muhtemelen. O kişi ateş cehenneme girmez. Ve kalbi grub ya yine güneş batmadan önce kılarsa bu da iki namazı. İki namaz muhtemelen böyle. Bu iki vakit ayrı bunun özelliği var bundan böyle. Demek ki güneş doğmadan, güneş batmadan bak. Birbirine şey görmeden muhtemelen böyle. Neden? İkindi namazı işlerin yoğun bir zamanıdır muhtemelen böyle. İşlerin böyle mesaisi, şunları, bunları. Öğle namazı vakti nispeten bir mesai var, bir yemek bolası bir şey vardı öğle vaktine böylece. Ama ikindi ne oluyor? İşlerin yoğun zamanıdır böyle. Her işin böyle. Tarada, bağda, bayırda, ormanda, çobanın işleri vardır böyle. İki namazı böyle. Ya da şey buyuruyor Peygamberimiz. Buhari Müslim adı şerif böyle. Men salle berdeyni dehale cenneh. Dehale cenneh. Kim peki soğuklu namazını kılar, serin namazını kılarsa cennete girdi. Dehale girecek herkes de burada. Bu da nedir? Sabah ile iki namazını kılarsa böyle. Şimdi sabah ilk olarak güne ibadete başlamak. Bu nedir? Sabah namazı muhtemelen. Yani Müslümanın bir görevi ne oluyor? Sabah namazı kılmak. Yeni güne böyle başlamak böyle. Aslında her gün nedir? Yeni bir doğuştur. Hatta kabirden kalkışın bir tatbikat her gün böyle. Yani ölüm, uyku, ölüm kardeşler bunlar. Kişi aslında namazını kılar, o günün sonraki namazı bu. Bitti artık. Namazı bitti böyle. Sabah ne olacak? Eğer sabah sağ çıkarsa, onun fazla mısın böyle. Sağ çıkarsa böyle. Nedir sabah namazı? Ölümden sonra yeni bir diriliş. Yani karanlık zulümattan sonra aydınlığın gelmesi. Kabirden kalkış, mahşere gitme, mahşere toplanma. Haşır yanıtlar böyle. Bu da neyle başlıyor kalkışı böyle? Samaza başlıyor böylece. Buyur Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif'te muhteremler. Hadis-i Şerif Ramız-ı Hadis'te, Hadis-i Şerif Cami Sagir'de var Hadis-i Şerif böyle. Menestebtuha evliyari bi hayrin. Bir insan günün ebedine hayırla başlarsa, enestef daha evvel nehariye bir hayrin. Bir insan güne evveline başından, ilk başından güne hayırla ibadete başlarsa başlamaktan böyle. Ve hateme bil hayri ve bunu da sonra yine hayırla bunu bitirirse, hatmeder, bitip kapılarsa bunu namazda karalatı alim melafetiye. Yani bir insan ilk işi sabah namazını kılarsa yatağından kalktı. Tabii kışın sıcaklığından kalktı. Yazın hele artık mevsimler o mevsime geldik. Tabii geceleri kısalıyor. Uykusunun tatlı bir anında sır namaz kılmak için. Yani başka amacı yok. Başka yapmamak böyle. Sır namaz kılmak için kalkıyor. Ne diyor bazıları muhteremler? İşte kalkmak istiyor ama kalkamıyorum diyor. Çok duruyor böyle. Yani namazı kalkmak istiyorum ama kalkamıyorum. Ne inanmıyorum buna muhtemelen böyle. Ne inanmıyorum? Şimdi bakıyorum, çalışana böyle, üç vardiya çalışıyor mu? Vardiya mesela böyle işte böyle. Şimdi bu vardiyeli çalışanlar hiç aksatmıyorlar muhtemelen böyle. Aksatmıyorlar böyle. Bir gün sabah namazında Salko camisine gidiyorum. Baktım orada cami ön tarafında gençler toplanmışlar oraya. Böyle cami yakın orada toplanmışlar gençler. Buna karşı göre ben sevindim böyle. Maşladım ya. Bir defa gördüm böyle bir gençler toplanmışlar cami önüne. Maaş namaza girmişler bunlar böyle. Sevindim muhtemelen böyle. Hakkına çekindim böyle böyle. İnandım böyle böyle. Sonra cemaatle biri gördüm, sordum. Dedim, nasıl bunlar girdim bu sabah namazına? Namaz değil bunlar dedim böyle. Neye girdi bunlar? Efendim işte Sakarspor'un maçı varmış da, pazar günü maça çıkıyor muhtemelen. Bakın muhtemelen. Şimdi o gençlere sorsak sabah namazına gel diye, hepsileri kalkamıyorum değil mi muhtemelen? Kalkın böyle. Özellikle pazar günleri daha çok ücret insanı böyle. O gençlere böyle. Bakın pazar, ben sabahına gidiyorum ama ben de kalkmıştım muhtemelen böyle. Bakın böyle, arabayı yıkıyorum böyle, toplamışım böyle. Demek ki böyle bir amacı olunca, niyeti olunca, kalkabiliyorsan böyle, kalkabiliyorsan böyle. Yola gidecek, uçağın bileti var, uçağın sağda var, arabanın sağda var. Bunu kaçırmıyor muhtemelen. Aman diyor, biletin yanmasın muhtemelen böyle. Demek ki kalkmayacaksan kalkabiliyor muhtemelen böyle. Şimdi biz Adem babam Aleyhisselam Hazretleri cennette biliyorsunuz o yasaklanmış meyveyi yedi. Neden yedi? Velham buyuruyor. Velem necidillehü azma. Velem necidillehü azma. Adem'e Mevlam buyurdu, ya Adem ye iç, şunu yaklaşmış ağaca. Velem takvalı şecerede. Buna yakın bu şekilde. Adem ama o zaman pek şey yapmamış böyle. Ya yaklaşmamış böyle. Bir azim, gayret böyle, aman yaklaşma diye yapmamış böyle böyle. Demek ki bir insan yeni güne, yeni hayata hayırla başlarsa, yatağından kalkar, tuvalete tabii gider, tuvaletini yapar, yapması da lazım. Ondan sonra abdest alır güzelce elhamdülillah, sabahın sünnetini kılar, gidebilirse tabii camiye, cemaate gider, hayırla başlarsa, bir de yatmadan önce de yatsamını kılarsa kişi böyle, kılarsa. Velhamdülillah meleklerine, لَا تَكْتُوا بِعَلَيْهِ مَا بَيْنِ ذَٰلِكَ Mine zünubi. Buyur ki Mevlam kuluna, meleklerim, bu kuluna aradaki günah yazmıyoruz, küçük günahlar yazmıyoruz. Sabah kalktı, namazla başladı. O günü yastı namazıyla tamamladı, bitir namazını kıldı. Ayet-i Kürsi okudu, İhlas'ı okudu, yatağına yattı. Buyur meleklerim, ona yazma günahlarım, silin günahlarım. Günah sabirlemez böyle böyle. Sabahla başlıyor, namazla yatsıya bize hafifler böyle. Ta günüse bir kuvvet, ta günüse kapılırlar böyle. Şimdi sabah namazı, yatsı namazının da burada bir bağlantısı var ikisine muhtemelen böyle. Yeni, yeni günün başlangıcı, o hayat, yeni hayat başlangıcı, yatsı da o günün son ibadeti böyle. Yani yatağa giriş aslında mezara girmek demektir muhtemelen. O anlama gerek aslında böyle. Her akşam ölümün, mezarın bir tatbikatı bu her akşam böyle. Kişiye akşam olur, yatağına girer. Hadis-i şerif okuyayım inşallah, yatsı namazı ile ilgili inşallah. Hadis-i şerif Müslim'de mesela işare fi cemaatin. Bir insan yatsı namazını cemaate kılarsa, cemaat ile kılar, cemaat ile. Neden? Sevabı katlıyor. 27. Korkunç yani böyle. Korkunç demek de iyiydi, geçti böyle. Yani çok güzel bir şey diyeceğim. Yani kullanmadım bu kelime geldi ağzıma. 27 kat. Ne demek bu? 27 yatsı namazı. 27 yatsı namazı. Peki hanımlar ne yapacaklar? Tabi onlar gelemezler namaza muhteremler, evinde kılarlar. Ama onun da niyeti böyle, o anda namaz kılanlarla beraber o yörede, onlara bir oldu mu, o da sevabı alır muhteremler. Bir de eğer mesela kadının eşi, kolası namaza gidemeyecekse, çünkü olur camiye gitse geçecek mesela işine, gücüne neyse böyle, evinde kalacaksa, cemaat yapmalarını tavsiye ederim muhtemelen, cemaat yapmalarını muhtemelen böyle. Kimine diyor, Ve imam yok yapamam diyor. Yani yanlış okurum. Yani okuyorsa namaz olmuyor, kendisi namaz olmuyor muhteremler. O da var şimdi böyle. Yani bir insan okuduğunda şüphesi varsa, yani benim hatta yanlışım var diye buna şüphesi varsa, bile bana devam ederse, yandı muhterem, vallahi korsan böyle bu. Olur mu böyle şey? Demek ki namazı bozmayacak derecede okuyabiliyorsa, onun namazı tamamdır, imam da olabilir muhterem der. Ümmü caiz bu şey. Ne yapar? Eşiyle beraber, hatta çocuğu varsa onu da kaldırır. 7 yaşından gün almışsa, 7 yaşından olmuşsa muhtemelen böyle. Daha küçük kaldırmaz hani böyle. Ama çünkü kalkarsa çok güzel böyle. Onu kaldırmaz muhtemelen der. 7 yaşındayken emir bu peygamber muhtemelen der. Çünkü namazı başlattığınız 7 yaşındayken kaldırır böyle. 10 yaşına kadar severek, okşayarak, namazı sevdirerek 10 yaşına kadar. Böyle kızmadan, bağırmadan. Yavrum, gel namaz kılalım bakalım. Hadi yavrum bakalım. Şöyle kıl, böyle kıl. Halbuki ödüllendirerek muhteremler. Mesela baba eve gelir. İki tane çocuğu var mesela. 7 yaşlarında mesela, 10 yaşında ise böyle. Kim bugün kıldı bakıyor öğlen iki namazını? Baba ben kıldım. Al bakalım sen bakalım. Yani ödüllendirerek böyle, sevdirerek 10 yaşına kadar bağırmak yok muhteremler. Kızmak yok. Vurmak hiç yok tam yaşına kadar. Böyle şeylere namazı böyle. Öğreter tabii. Mesela annesi yanını başına alır. Gel yavrum bakalım böyle der. Namaz kılalım der. Tabii onu görmezliğe gelir icabında böyle. Yok tabii bir bakalım bakır şey yapar ama kızmaz onlara bunu böyle. Öğretir bunları. 10 yaşına girerken sonra namazı kılmazsa o zaman biraz azarlanmak muhtemelen böyle. Böyle kızmak biraz böylece. Hatta elinde vurmak da var böyle. Yüzüne, başına vurmadan ama böyle böyle. Kaba yerine böyle, çıplak eliyle ama. Eline yüz olmayacak ama muhtemelen. Açmak böyle böyle. Sopa vurmak yok mu? O zaman o sorun muhtemelen böyle. İşler çok hassas muhtemelen böyle. Çok hassas muhtemelen böyle. Yani mahşer var, hesap var. Vallahi muhtemelen böyle. Mahşer muhtemelen var. Ya bak. Kendi evladı ama muhtemelen böyle. Allah yardım et hepimize işlemi muhtemelen böyle. Allah fethet hepimize işlemi muhtemelen böyle. Bakınız. Onun için gelince Peygamberimiz emri müsebbir. Vadribuhum. Vurum. Ona kadar neyle? Çıplak elle muhtemelen bak. Çıplak elle böyle. Böyle yüzük müzik böyle bir şey olsa böyle o şey yaparsa o fazla olur muhtemelen bak. Çıplak elle böyle. Neresine? Kaba yerine. Başa vurulmaz muhtemelen. Yine vurulmaz muhtemelen böyle. Beyni sarsıyor, beyni. Çok zarar muhtemelen böyle. Çok zarar böyle. Askerde mesela Allah en çok mesela tokat vurulmuyor mesela Allah korusun bana böyle. Ne kadar bir günah mı oluyor Allah'a böyle. Yani yüzde vurulmaz muhtemelen böyle. Kaba yerine izin var böylece. En fazla 3 sefer ama. Yavrum sen kılmadın, işte kılmadın, şu bu derken yavrum kıl bakalım, kılmadın mı? Bak da kılmıyor. 1, 2, 3, 4 oldu mu? Bir ya, çocuk alacak haklı mıhtemelen. İnce işe çok işe mıhtemelen böyle, çok işe ince mıhtemelen. Çok işe ince hassas mıhtemelen böyle. Demek ki ne olur şimdi? Cemaatten geldi, erkek olan tabii kadın imam olamaz muhtemelen böylece. Yalnız şu da var, mesela hanımlar hafızdır. Hafızdır kadın. Hanım. Kıraatı çok mükemmel tabii. Hafız tabii. Kıraatı mükemmeldir. Eşi konu pek güzel okuyamıyor. O imam olamaz o zaman böyle. Ona olamaz o zaman böyle. Ama tek olacak o böyle. Ama ikisi birbirine yakınsa bu şekilde birbirine böylece. O zaman yani az bir şey varsa, fark bile varsa imam olabilir böylece. Çocuk varsa çocuğu da. Nasıl cemaat yaparlar? Erkek imam olan önünde duruyor böyle. Kadın tam arkasına değil böyle, hafif sağında böyle. Yani bir saf geride ama tam arkası olmaz böyle. Yani ona şey yapmak gibi olmasın diye namaz diye böyle. Hafif sağında kalıyor böyle. Kız çocuğu da var, o da kadın yanında duruyor böyle. Erkek ise o önünde duruyor bu sefer. Kadın geride kalıyor bu sefer, erkek çocuğu varsa. Bir insan yatsı namazını cemaati kılarsa fekennema kamnü söyleyeli O kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi oluyor. Yani bak. Bak şu sahabı Allah rahmet eylesin bu yapıyor. Bak böyle. Bak yatsı namazını cemaate kılarsa 27'ye katlıyor. O ayrı. 27 katı katladı. Gidiş geliş sahabını aldı başka. Bunun dışında gece yarısına kadar kaim, ayakta ibadet ediyor sanki böyle. Gece yarısına kadar. Hemen sallatü vafi cemaatin. Bir de o kişi o sabah sabahımızda kılarsa cemaat ile. Evinde tabi camiye gelirse camide. Bir de sana o gece cemaate kılarsa fekennama sallelleyle külle. O kişi bütün geceyi ibadet etmiş gibi oluyor. Bütün geceyi muhtemelen böyle. Yani çok mühim muhtemelen yatsı ve sabah namazını cemaatle kılmak böyle bu. Cemaat İslam'ın şiarıdır, alametidir böyle muhtemelen. Yani bir yerine gittiği zamanlar kişi camilere bakar değil mi? Camiler bomboşsa İslam orada zayıf, gevşektir muhtemelen böyle. Yani camilere doluysa elhamdülillah Müslüman çoğunluktur böyle. Eğer safla düzgünse Müslüman bilinçlidir. Bu da normal bak böyle. Yani camiye gidiyor ama saflar gevşek mevşek. Öyle ona göre namaz kılınıyor. Evet cemaat namaz kılan çok ama cemaat bilinçsiz muhtemelen böyle. Cemaatler camiler dolu, saflar dümdüz, saflar sık, namazlar tadilat güzel kılınıyor. Elhamdülillah İslam'ın alameti şiarıdır bu. Cemaatte çoktur, bilinçli cemaat demektir muhtemelen böyle. Demek ki yatsıyla sabah namazı eline geldiği kadar cemaati de kaçırmamaya çalışmam muhtemelen böyle. Gel, dikkat edin onlara böyle şey. Dünyada kolay geliyor her şey dünyada muhtemelen böyle değil mi muhtemelen? Hepimiz de böyle, hepimiz muhtemelen böyle. Hele böyle kısa gecelerde insan tabii yoruluyor, moruluyor yatsıyı beklerken uykusu geliyor. Yabancı iş yok. Camiye gidebilir. Camiler garip kalmaz muhteremler. Yetim kalmasın camiler. Camiye gidebilir ama üşenme. Uyuşup tembelli geleceğine göre böyle. Yastanıyor böyle şey. Tabii haber dinlerken, şunu dinlerken böyle, o kadar bu kadar derken böyle, her neyse, onun beşlikten uyku da kendisine bastırıyor. Yatsı da işte 10-15'te kaldı ama cami gitsem mi? Hadi hadi kılayım bu akşam. Nerede belli olacak bu? Mahşerde, mizan başında mı? Mizan başında muhtemelen, mahşerde muhtemelen ya böyle. Kişi bakacak ki, komşusu namaza gitmiş cemaata. Öyle de kılıverdi bu şey böyle. O da yatsıyı kıldı ama öyle de kılıverdi. Böyle cemaate gitti ama bakacak. Bakacak, komşusu ona bakacak ki, Allah Allah, yatsı namazı 20'de katlamış, bir de gece yarısına kadar ibadete gibi sevap alıyor muhtemelen böyle. Alıyor böyle şey. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Şeyh Buhari'de, Müslüm Tirmizi Nisai'de, velev ya'lemune mahfis atemeti ve subbi, etemem vele habben. Velev ya'lemune insanlar bilseler, mahfis atemeti ve subbi, yaslamazı, sabahını değerini bilse insanlar böyle, ateme. Yatsının anlamına bu geliyor. Aslında güneşin batışından sonraki duma ahadır bu. Lehtehüma velev habben. Emekleyerek gelirler bunu, emekleyerek. Hem işte bir ayağım ağrıyor, biraz şey yapıyor, biraz belim ağrıyor, şu bu da. Bunlardan diye bak bu törenler. Eğer insanlar yatsı namazı ile sabah namazının cemaate gelmenin sevabını, kıymetini bilebilseler, dünyadayken mahşere kalmadan bilebilseler, yürümeye güç yoksa bile emeklilik giderler, emeklilik böyle, emeklilik böyle. Şimdi Allah korusun aç kalanlar, mesela yurdundan değil mi, kaçanlar mesela, Türkiye'de çok muhtemelen böyle, kişi yaşam zorları iyiyken, yani güzel bir yaşamı ortamı varken kişi ne yaptı? Evini bırakıyor, işini bırakıyor, hepsini bırakıyor, kaçıp geliyor böyle. Kaçıp geldi, çoğu çocuğu var, bir aile olarak geldiler, yolda yiyeceği kalmadı, aç kaldı. Artık bir yere geldi, baktı ki bir gıda dağıtığı bir yerden bir tır yanaşmış, bir gıda yardım ediyor bu şekilde böyle şey. Ama çok yorgun. Kucağında bir çocuğu var muhtemelen, kaçarken. Sırada eşya var tabii sırtında. Eşyasını almış, üşüyenini tutmuş. İcabında yaşlı anası, babası var. Onlara yardım ediyor, eşyaları var. Yürüyerek gelmiş, yorgun bir iki aç gelmiş muhtemelen. 60 kendisini yere. Bakıyor ki hemen bir gıda yardımı var böyle, paket yürüyorlar böyle. Ne yapayım sonuçlar? Ne kadar hasta, harçsız olsa böyle, kalkar gitmez böyle. Böyle. Demek ki gayret lazım muhteremler. Şimdi yalnızca okuyayım inşallah muhteremler. Vakit olursa geliyor işte vakti de. Hadis-i Tirmizi'de şu Aleyhisselam Hazretleri men sallel fecre fi cemaatin, bir sabah namazını cemaate kılsa camide. Evde tabi olabilir. Cami tabi daha makbul muhtemelen. Sevap katlıyor daha fazla. Bir kimse sabah namazını cemaatiyle kılsa, cami kılsa. Sümme kade. Otursa yerinde hemen kalkıp gitmese. Yani buna direnebilirse bunu muhtemelen böyle. Yani şeytanı aşabilirse burada, hepsi aşabilirse burada muhtemelen böyle. Şimdi tabi sabah namazı kıldı mı gider mi? Gider muhteremler. Ayıplanmaz. Gider mi olur böyle? Serbest bu şey böyle. Bu nedir? Fazilet muhteremler böyle. Mesai böyle. Ama sevabı çok bol bir mesai. Çok bol bir mesai böyle. Demek ki kimse sabah namazını gitti cami, cemaate kıldı. Sümme kade. Oturdu yerine. Namaz kıldığı yerde oturdu. Yezkürullah'a. Allah tercih eder. İşte bir şey okur, kelimeleri getirir, sohbetse sohbet dinler mesela, her neyse, oluşturmaz yani böyle, oturur buraya böylece. Hatta şemsi güneş doğup yükselinceye kadar. Buna denir işrak vaktine kadar. Güneş doğar ki namaz kılamaz. Güneş doğacak, güneş yükselecek. Bu iki mizah dönüyor mesela böyle, mesela bir insan boyu dönüyor böyle. Bir de şöyle tabir ediliyor, eğer doğu ufku açık olsa, bir insan çenesini dayasın ve göğsüne, güneşi göremiyorsa, vakit girmiş, işe girmiş muhtemelenler. Kisi böyle göğsüne, çenesini dayadı, güneşi görebiliyor, güneşi aşağıdadır, daha işe vakit o gelmemiştir. Güneş dayını doğuyla muhtemelen. Yani saat olarak 45 dakika, 50 dakika muhtemelen böyle. Aradan geçtim böyle, güneş doğuştan sonra böyle. Sümme salekateyni, sonra kalktı iki kez namaz kıldı. İşrak namazı, işrak, kafamın sonu. Kef değil ama. Kef olsa tehlikeli bu terimler. İşrak, ince olma, işrak namazı. Bilmezse Allah için namazı böyle. İsim şart değil bu terimler. Niyet nafile de tayin şart değil böylece. Demek ki bir kimse nasip oldu elhamdülillah, sabah namazını sünneti evine kıldı bak bu terimler. Yani sahab-ı sünnet sevap okuyorum ben de. Bak, eğil sabah namazını kıldı. Ya da yaslandı böyle. Bak, yaslandı. Ya yani istirahatı dinliyor, yaslanıyor. Ama sünnet bu, Resulullah'a hitabı oluyor. Peygamber aşkına yapıyor bunu. Bunu yaptım. Defne çekti. Sağ ayağında dışarı camiye gidiyor. Her adamın da, her adam atıyor 10 sevap. Her adam 10 sevap. 10 sevap. Bir de günah siliniyor. Sahabeden biri gelir peygamberimize, ya Resulallah, benim evim uzak biraz, Kuba'da oturuyormuş. Evim uzak buraya, sabah namazı camiye gelmeye. Acaba bir merkep alıp ona gelsem olur mu? Yani baktık ki sağlığı yerinde. Yürüyüp gel buna. Her adama sevap var. Her adamına 10 sevap. Bu bilinmiyor bu muhtemelenler. Yani biz bu farkına varmıyoruz. Bir insan konu okur, namaz kılar, sadaka verir, kişi bunu bilir ama böyle. Yani sahibi baktın der. Ama camiye gidiyor. Yürüyüp gidiyor camiye. Bu bilmeyen bir sevap bu. Ancak mahşerde o zaman alınacak. Her altı adımında 10 sevap yazıyor, bir de günah siliniyor. Önce günahlar. Günah siliniyor böyle. 100 adım attı, 100 sene günah siliniyor. Dönüşler aynı şekilde böyle şey. Demek ki bir insan sabahı evde kıldı, sünnetini yaslandı, çıktı, cami cemaate geldi, namaz cemaate kıldı muhteremler. Sonra ne yaptı? Şeytan o anda çaltlar mıdır? Şeytan çaltlar muhteremler. Kalkmasın böyle, sıkıntı verir ikinci ki böylece. Şeytan çatlatır bu kişi orada böyle. Oturur yani, oturur böyle böyle. Tabi camide varsa Kur'an, sahibi onlar dinler. Yoksa kendi kendine Allah tesbih eder, zikreder. Hangisinden zevk alıyorsa, eğer varsa kendi özel bir virdi onu yapar da böyle. Bir dersi varsa onu yapar. Yoksa din yapar böyle. Hangi kolaysa. İsteyen mesela Allah, Allah, Allah der. Yani canlı yoksa bir şey böyle. İsteyen kelime-i tevhid çeker böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhanallah bihamdihi gibi böyle. Sarbaş şerbe gibi böylece. Şafa böyle. O anda okumaktan tesbih, zikir daha öfter. Ondan sonra güneş doğarken böyle. Okumaktan böyle. Sonra güneş doğdu. İşe vakti girdi. Şu an geldi yani böyle. Kalktı, iki yer namaz kıldı. Allah için böyle. Kehanet, kehanet kişinin gelir sevabına. Kecri, hac ve ümmetin, tamamettin, tamamettin, tamamettin. Üç sebep böyle. Ona hac, ömrü, ecri sevabı verilir. Ki ecri, kaf var burada ama, teşbih. Ona, yani güya ona, o kimseye nafile hac ve ömrü sevabı verilir. Yarım mı, noksan mı, ne kadar? Hayır. Tamamettin, tamamettin, tamamettin, tam, tam, tam. Tek üç de vuruldu muhtemelen. Sonra bir ağaç, hem de sabir muhtemelen. Neden kolay değil mi? Oturmak, meclise oturmak bu şekilde, hiç oturmak beklemek muhtemelen bu şekilde. Şimdi elhamdülillah, bize nasip oldu bu sabah muhteremler. Allah'a son şükür olsun. Sünnetini kıldık namazımızı, bu da cemaat namazı kıldık elhamdülillah. Allah'a şükür muhteremler böyle. Oturduk burada değil mi? Allah'ın ayetlerini dinledik. Hadis dinledik burada, peygamber hadis dinledik muhteremler burada elhamdülillah. İşte vakti geldi muhteremler. İki namaz kılalım inşallah, inşallah şimdi. Hadi ömür sevabı alalım inşallah. Lillahi Teala Fatiha.